Ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 lipca, jest 11. Jolanta Paplak, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda po ostatnich ulewach jest lepsza, ale są też miejsca wciąż odcięte od świata. Polonia pośpieszyła z pomocą osobom, które ucierpiały w pożarze na przedmieściach Chicago. Coraz bliżej otwarcia studia festiwalowego Lata z Radiem w Gdyni. Na południu Małopolski po kilku dniach ulew zaświeciło słońce, choć pogoda zachęca do górskich wędrówek. Wiele szlaków w Tatrzańskim, Pienińskim i Gorczańskim Parku Narodowym jest zamkniętych. Wezbrane wody uszkodziły trakty i mostki. Naprawa niektórych szlaków może trwać wiele tygodni. Zamknięta jest droga z Zakopanego do Morskiego Oka na odcinku Brzeziny Wierch Poroniec. Nie ma dojazdu do osiedla Kras w Krościenku. Wody Dunajca zalały jedyną drogę, odcinając mieszkańców od świata. W miejscowości Szczawa i Kamienica w powiecie Limanowskim woda spływająca z gór podmyła domy, naniosła na podwórka tony żwiru i mułu. Rzeka Kamienica zamieniła koryto, którym płynęła, podmywając wiele działek. No my tutaj mamy po prostu pobojowisko, dzisiaj sprzątamy. No i teraz wypadałoby się wziąć za porządki, no ale pomocy znikąd. Kopary urządzają nas, wielkie, po to, żeby po prostu przepchać kamienie. Bez ciężkiego sprzętu tutaj nie zrobi nic. A no błotka to już jest trochę pozbierane, bo tutaj przytrzymał dom trochę i wejście tutaj z tyłu, bo tu już my wywieźli wczoraj. Na ile pan szacuje straty, czy jeszcze za wcześnie? Wychodzimy z tego szoku, jeszcze nie liczyliśmy nic. No straty na pewno są, a jakie, no to się dopiero okaże. Będzie pomoc dla poszkodowanych, zapewnia Urząd Wojewódzki. Na drobne prace remontowe można uzyskać 6 tysięcy złotych, a na odbudowę zniszczonych budynków i mieszkań nawet 200 tysięcy. Jak mówi Jacek Kowalczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc udzielana jest w formie zasiłku i dotrze do mieszkańców w ciągu kilku dni roboczych. Trzeba zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Jest specjalny druk tego kwestionariusza na tę okoliczność, na tego typu sytuację. On jest uproszczony. Ta pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego. Władze województwa zapewniają, że sytuacja w Małopolsce jest opanowana. Poziomy rzek są już w normie i liczone są straty. Polonia organizuje pomoc dla osób, które ucierpiały w pożarze w miejscowości Prospect Heights na przedmieściach Chicago. W środę spłonęły tam 3 bloki. Mieszkało w nich wielu Polaków, a o szczegółach z Chicago Piotr Orłowski. Polonia ruszyła z pomocą od razu, gdy okazało się, że duża część poszkodowanych to rodacy. Trwa zbiórka jedzenia, odzieży i innych niezbędnych rzeczy. Pomoc koordynuje Związek Narodowy Polski, jedna z najstarszych polonijnych organizacji w Stanach Zjednoczonych. W akcję włączył się też amerykański Czerwony Krzyż. Pożar wybuchł w jednym z budynków. Błyskawicznie przeniósł się na 2 sąsiednie. Ogień strawił je na tyle, że nie nadają się już do zamieszkania. W zniszczonych blokach mieszkało kilkadziesiąt rodzin. Duża część wśród kilkuset mieszkańców to Polacy. Wszystkie meble, wszystkie rzeczy, ubrania, dorobek naszego życia. Zaczynamy znowu od zera. Mówią jedni z poszkodowanych mieszkańców. Część pogorzelców znalazła schronienie u rodzin. Ci, którzy nie mieli się gdzie podziać, trafili pod opiekę jednego z kościołów. W pożarze ranne zostały 3 osoby. Jak mówią świadkowie, to cud, że nikt nie zginął. Ogień pojawił się w środku dnia, gdy większość mieszkańców była w pracy. Zniszczone budynki zbudowano ponad 50 lat temu. Zgodnie z przepisami nie musiały posiadać wewnętrznego systemu gaśniczego. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Tłum zlinczował muzułmanina podejrzewanego o przemyt krów. Do tragedii doszło w zachodnich Indiach. Sąd Najwyższy zaapelował do rządu o walkę z powtarzającymi się przypadkami linczów. W Indiach krowy cieszą się statusem świętych zwierząt. Ich zabijanie i spożywanie jest w większości kraju zakazane. Za niecałe 5 tygodni Polskie Radio otworzy studio festiwalowe Lata z Radiem w Gdyni. 26 sierpnia na skwerze Kościuszki zagra kilkunastu wykonawców, wśród nich Cortez, Krzysztof Zalewski czy Brodka. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a szef artystyczny festiwalu Piotr Mec zwraca uwagę, że w wydarzenie zaangażowane są wszystkie anteny Polskiego Radia, jak dodaje. Do tej pory to się nie zdarzało. Było to bardziej przy okazji bardzo oficjalnych uroczystości, a nie po prostu koncertu muzycznego i bardzo się cieszę, że udało się jakoś połączyć siły. Być może czasami zależy to wszystko tylko i wyłącznie od dobrego pomysłu. Studio festiwalowe na skwerze Kościuszki będzie działać od piątku 24 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

one that lived in my heart and would never be seen. But you, my son, you broke through it all. Every reason you started the war. You, my light, my hope at the end. You, my sun, my starting again. My starting again. My starting again. Your father was always a practical man. The oceans are rising, the hole is expanding. I've seen what's coming, the ash in the sky. He told me, my woman, we don't have a right. But you'll never find a reason bigger than this to keep your heart in a closed fist. So I search for a meaning bigger than you. I try telling myself the right thing to do. By you, my son, you broke through it all. Every reason, each side of the wall. You, my light, my hope at the end. You, my sun, my starting again. My starting again. My starting again. My starting again. My starting again. When you appeared, it was louder than sense, stronger than Missy Higgins, nowa płyta. Wczoraj ją dostałem, przyleciała z Hobart na Tasmanii. Solar Stage'a, tytuł albumu, a utwór Starting Again. Tak pomyślałem, że dobry będzie na początek. Cudowne zdjęcia na okładce i na w książeczce. I teraz właśnie przeczytałem, że zdjęcia wykonała Sibel Malinowski. To tak przy okazji, Polacy są wszędzie. Ta nowa płyta Missy Higgins, wydana właściwie przez nią, proszę szukać na stronach internetowych, już nie będę mówił, że jest niedostępna, bo na pewno w sklepie Fan można ją dostać i to taniej niż Gunia zapłaciła w Hobart. No tak, Zofia Kruszewska, Ola Łódka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy Markomania do godziny 13, a w niej Radio Kalifornia za kwadransik, a w drugiej godzinie spodziewamy się gościa, a poza tym w drugiej godzinie głównie jednak smooth jazz, trochę nowości, trochę klasyki. No i jak zwykle polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wyniki wczorajszego notowania listy. Niespodzianek za dużych nie było, tylko dwie nowości, ale za to sporo nowości w poczekalni i już się cieszę na następne wydanie listy w piątek po godzinie 19. Tym razem Piotr Baron przedstawi notowanie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A i mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Kamil, jak zwykle, słoneczna Śnieżka. No nie musiał pan przysłać dzisiaj tego zdjęcia. Miałem tam dzisiaj być. 13,8 stopnia. Piękne słońce. Takie troszkę z zachmurami, ale dochodzenia ze Śnieżki na Śnieżne Kotły. Kiedyś się chodziło takie trasy. Teraz już pewnie bym nie dał rady, ale pozdrowienia dla wszystkich, którzy w tamtych okolicach, dla wszystkich, którzy na wakacjach. Pozdrowienia dla tych, którzy za kierownicą. Proszę jechać ostrożnie, tak żeby dojechać. Erik Marienthal za chwileczkę się wypowie, a potem wracamy. No tak, to następna dziewczyna też jest z Australii. Nazywa się Tasha Zapala, przez 2P, Zapala, więc trzeba by poszukać, czy nie ma tam jakichś polskich korzeni. A jak śpiewa, proszę posłuchać. Loading harbors and days for destroying what we made. Typewriters as the light starts to fade. Sweaters and all my time you can take. Lighten up this room, there's plenty of space. Red fox with the brown eyes and holes found and the same. Surely out of town where the trains start to meet. Sit out on your porch with your callous bare feet. Sculpture gardens and wind chimes tangle in the breeze. This place will chew you up or give you everything. To taka epka, czyli trochę więcej niż singiel, ale z tego co widzę, Tasha ma właśnie premierę swojej debiutanckiej płyty. Tasha Zapala z Australii. Listy od państwa Eliza i Kuba są na półwyspie Sielanka. Ze zdjęcia wygląda, że macie naprawdę sielankę. Pozdrowienia dla wszystkich odpoczywających. No a teraz taki młodziak z Wielkiej Brytanii. Thank you. watch crossing anchor in the sand. What we did, but my ship's a sail, and I'm here to tell that I don't mean like the other sundial. I keep searching, and I can't seem to find what I'm wanting. It's changing all the time, and if you noticed a different side of mine. To dziecko nazywa się Tom Grennan, ma 23 lata. Dziewczyny rzuciły się do oglądania zdjęć na okładce. No rzeczywiście, robi wrażenie. Taką niedbałą fryzurą, duży pierścień, tatuaże, 23 lata. Tom Grennan, jego płyta nosi tytuł Lighting Matches. Piosenka Found What I've Been Looking For. Okazuje się teraz, po mundialu się okazało, że ona była na jakiejś płycie, która zawierała piosenki mundialowe. No to takie można było nam dać, to byśmy grali. Found What I've Been Looking For. Naprawdę niezła płyta. Tom Grennan. Polecam. No a teraz coś z kraju. Bądź tu. Gdzie nasz dom, wszechświatku, tak. dostałem list od młodego człowieka, który napisał, że zajmuje się muzyką, tworzy, pisze piosenki, zaprasza gości do nagrania. Tu Agnieszka Król przy mikrofonie. Formacja nazywa się 87, a utwór, którego posłuchaliśmy, zwykła piosenka, ale bardzo ładna. To tak przed radiem Kalifornia, jeszcze Dave Matthews. Cause you Dave Matthews Band. Pan Paweł napisał: dzień dobry z Darłowa, morza szum, ptaków śpiew, spacer z narkomanią w tle. A gdzie ryba? Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba konstelacje Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Macie, chłopaki, przyniosłam wam na przegryzkę. Ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. No klepisko tylko palimy. Pilnujemy się. Bądźcie ostrożni. Od najbliższego poniedziałku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Baszka zapraszała za 29 minut, godzina 11, to teraz już Radio Kalifornia. Jutro, 22 lipca, dawniej Wedel, urodziny będzie miał Don Henley. Nothing I have ever known. Tak, to przepiękna piosenka Taking You Home, Don Henley. Jutro będzie miał urodziny i zawsze, kiedy słucham tego utworu, przypomina mi się miejsce, w którym słyszałem go chyba po raz pierwszy. To był hotel w Toronto, ale to prawdziwe Toronto w Kanadzie. 2000 rok, jakoś tak. Dzisiaj ma urodziny i to na dodatek ma zmianę kodu. Cat Stevens. Obiecałem wczoraj, że sięgnę po coś z klasyki. Show the world, world's gotta see, see all the love, love that's in me. I said, why walk alone? Why worry when it's warm over here? You've got so much to say, say what you mean, mean what you think and think anything. Oh, why must you waste your life away? You've got to live for today, then let it go. Lover, I wanna spend this time with you. There's nothing I wouldn't do if you let me know. Oh, oh, and I can't keep it in, I can't hide it, and I can't lock it away. I'm up for your love, love heats my blood, blood spins my head and my head falls. Can't keep it in. Tak, to Cat Stevens. Pan Tomasz napisał, a już myślałem, że będzie The Boy with the Moon and Stars on His Head. Innym razem, zresztą wiem, że kolega szykuje całą audycję poświęconą Catowi Stevensowi. Grzesiek Hoffman, proszę prześledzić. No, pan Tomasz napisał to, co napisał przed chwilą, co powiedziałem, i dalej jest napisane: odstawiam z garażu, a potem jest errata. Przepraszam, miało być pozdrawiam z garażu. No to tak właśnie jest, że czasami maszyna pisze to, co chce. Jak pisałem książkę o Australii, zresztą mówiłem o tym pewnie już wiele razy, to jak pisałem Sydney Opera House, to mi wpisywało Sydney Opera Mouse. Billy Idol dzisiaj w Charlotte, wczoraj Brian Ferry w Charlotte, a Billy Joel w nowojorskiej Madison Square Garden dał 100 koncertów. I na tym 100. koncercie jego gościem był Bruce Springsteen. To zaczniemy od Bruce'a. Jedna z płyt kompaktowych, jakie kupiłem sobie podczas pierwszej wyprawy do Ameryki. 87 rok. Płytę kupiłem w Tower Records na Broadwayu przy 4:00 i komu to przeszkadzało? Tougher Than The Rest. Bruce Springsteen. No to jeszcze Billy Joel, ale słuchaczka przypomina, że Sydney Opera Mouse jest niezły, ale jeszcze lepiej pana załatwiało z Mitchell Falls. Wpisywała mi Mitchell Fallus. Billy Joel. To właśnie kolega Billy Joel, który w pewnym momencie powiedział: dziękuję państwu, więcej nagrań nowych nie będzie. No ale koncertuje i to jest fantastyczna wiadomość. 100 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wyczyn nie lada. Jaki? W sprawie Tower Records na Piccadilly Circus w Londynie. Tak, też odwiedzałem. Rzeczywiście, to były fantastyczne sklepy i tak jak mówię, komu to przeszkadzało? No wiem, teraz można wszystko kupić w internecie, ale dotknąć, popatrzeć, poczuć, sprawdzić. To było zjawiskowa sprawa. W czwartkowej tonacji trójki chciałem przypomnieć tę piosenkę, ale nie zmieściła się. Dziś mamy akurat taką szklankę i zespół Heart, Magic Man na zakończenie dzisiejszego wydania Radia Kalifornia i polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. A, no to już teraz się nie zmieści. To może zagrajmy cokolwiek w takim razie. Na stronie internetowej, niewykluczone, że na stronie internetowej pojawi się zestaw muzyki, jaka gra w dzisiejszej audycji, ale nie mamy takiej pewności. To w takim razie rzeczywiście zagrajmy może... A masz ten wyrzucony pajdę chleba, bread? Bread? Ten, co był, miał być bread? Nie da. Thinking when he comes home, he'll be taking your bag from me. But nobody knows just how deep our love goes, and he'll never take you from me. Now I know that you never meant to cheat, and I never meant to steal. But you only forget when there's better yet.